Salt i Y razy 5 z albumu, którego tytuł to także po prostu cyfra 5 i powiem Państwu, że według mnie to jest jedna z najciekawszych płyt 2019 roku. Dostałam już od Państwa kilka wiadomości, a raczej takich porannych meldunków. Widzę, że Państwo się powoli budzą, choć podejrzewam, że niektórzy dopiero kładą się spać. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest adres, pod który mogą Państwo pisać. Jest też numer SMS 71335. Już mi się zameldowała pani Ania, pan Krzysztof, jest też pan Marcin, który no faktycznie dopiero zmierza do łóżka. Po ciężkim dniu w końcu wymarzony odpoczynek, kilka godzin snu i znowu pobudka. Powiem szczerze, że trochę chyba nie zazdroszczę. Jak zawsze o tej porze melduje się też Nikifor, który zasugerował ostatnio, żebym przemyciła na antenę coś zespołu Morfin. A że ja Morfin uwielbiam, to chętnie życzenie spełniam. Head with Wings i Morfin po raz pierwszy w środowej audycji Trójka Budzi. Mamy 13 minut po godzinie 4, to ja standardowo spojrzę po pierwsze, jaki mamy dzień i co to właściwie oznacza. 17 marca, 76 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o 5.47, zajdzie o 17.43. Dzień będzie trwał 11 godzin i 56 minut, czyli coraz bliżej do równonocy. Imieniny obchodzą Gertruda, Patryk, Regina i Zbigniew. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego, a z tymi imieninami Patryka wiąże się też jedno z dzisiejszych świąt. Otóż 17 marca to święto narodowe Irlandii, obchodzone w dzień świętego Patryka, patrona kraju, chociaż to właściwie święto, które obchodzi również wielu Polaków. A poza dniem świętego Patryka mamy także Dzień Łodzi Podwodnej. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Piosenka, której nie mogło dzisiaj zabraknąć. The Beatles, Yellow Submarine, z okazji dzisiejszego Dnia Łodzi Podwodnej. Trochę się w temat wczytałam i okazuje się, że to święto obchodzone jest na pamiątkę dnia, w którym to ojciec współczesnych łodzi podwodnych, czyli John Philip Holland, zademonstrował skonstruowaną przez siebie łódź podwodną z napędem silnikowym, i to wszystko oczywiście 17 marca, dokładniej 1898 roku. Ja oczywiście mam dla Państwa jeszcze więcej takich historycznych ciekawostek, i to wszystko w kalendarium, które już za moment od razu zapowiadam, ale zanim to No One's Gonna Love You i Nicole Willis. Thank you. empathize. Try to bridge the gap with me, baby. 23 minuty po godzinie czwartej, no to czas na obiecane kalendarium. I na początek rok 1830, wtedy w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy biletowany koncert Fryderyka Chopina. Chopin wykonał koncert F-moll i fantazję A-dur, a orkiestrą dyrygował Karol Kurpiński. Dalej przechodzimy, proszę Państwa, do roku 1865 i do urodzin Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta niepodległej Rzeczpospolitej. Był inżynierem konstruktorem, profesorem Politechniki w Curychu. Został zastrzelony przez zamachowca w czasie wizyty w warszawskiej galerii Zachęta 16 grudnia 1922 roku. Urząd prezydenta sprawował 5 dni. A jeśli jesteśmy przy historii Polski, to zdradzę Państwu, że dziś mija dokładnie 100 lat od dnia, w którym Sejm uchwalił pierwszą konstytucję odrodzonej po 123 latach niewoli Rzeczpospolitej. Konstytucja zwana marcową legalizowała republikańską formę rządów, odpowiedzialność rządu przed parlamentem oraz zasadę powoływania rządu przez prezydenta. Konstytucja obowiązywała do kwietnia 1935 roku. I dalej rok 1950 i ważne odkrycie w dziedzinie chemii. 17 marca czterej amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley stworzyli sztucznie pierwiastek chemiczny, który nazwali kalifern. Kalifern jest najdroższym znanym pierwiastkiem. Jeden z jego izotopów kosztuje 180 milionów dolarów za gram. Pierwiastek używany jest w medycynie do napromieniowywania guzów złośliwych. Stosuje się go również do prześwietlania części samochodów i reaktorów w celu wykrycia ich usterek. I jeszcze wracamy do Polski i do roku 1957. Wtedy powstała Rozgłośnia Harcerska, najstarsza polska niepubliczna stacja radiowa. Pierwszy program wyemitowano 24 kwietnia. Rozgłośnia działała w ramach Związku Harcerstwa Polskiego i była jedyną stacją radiową w bloku państw socjalistycznych, działającą poza państwowymi strukturami radiowo-telewizyjnymi. I na koniec rok 1996. 17 marca Adam Małysz, skoczek narciarski, po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Świata, rozgrywane w Oslo. Łącznie Puchar Świata zdobył 4 razy, był także 4-krotnym medalistą olimpijskim. Małysz w 2016 roku został dyrektorem, koordynatorem do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Sly and the Family Stone w wyjątkowo dobrych humorach. Godzina 4, minut 30 dokładnie, no to czas na pogodę. Dziś, proszę Państwa, dominować będzie pochmurna aura, chociaż lokalnie mogą pojawić się przejaśnienia. Na zachodzie Polski prognozowane są opady deszczu, a na południu i wschodzie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2 stopni. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Wyruszyłem w drogę sam, bez planu, bez pytań. Drogowskazy w moich snach z ust twoich ktoś czytał. Dopóki trzyma wosk na skrzydłach swoich, leć i w oczy im się śmiej na głos. Poczujesz we włosach wiatr, zanim dasz słońcu topić wosk. Musisz umysł dziecka mieć, nie czuć, że słońce topi wosk. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy z piór ze starych snów, zimna tylko krew, lata choćby jeden dzień. Choćby jeden dzień. Nim słońce stopi wosk, mam jeszcze czas. Mam jeszcze czas. Poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy z piór, ze starych snów, zimna tylko krew. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy z piór, ze starych snów, zimna tylko krew, lata choćby jeden dzień. Choćby jeden dzień. Mam jeszcze czas. Flirtini, Mrozu i Ikar z czwartej płyty z serii Heartbreaks and Promises. I to jest takie stopniowe wprowadzenie w cotygodniową strefę nowości. Dziś przygotowałam dla Państwa kilka utworów, które zostały wydane w ciągu ostatnich tygodni i które zrobiły na mnie oczywiście duże wrażenie. A zaczniemy od utworu zatytułowanego If I Know i od 1/9 płyty Freedom Fables. If I don't start talking, come on, hey, tell it, baby, don't stand my way. Yeah. If I don't pass your way, if I don't say God. I want to remember. Koliba, Koliba, Taifa. Drinking cocoa for the corner. Getting your chicken no pemper. Bubbling your banker to banker. Wala to wala sa. 9 kompozycji, 7 gości, a w podstawowym składzie 10 osób, bębny i perkusjonalia, rozbudowana sekcja dęta, klawisze, bas i gitary. To wszystko na płycie Freedom Fables, a to oczywiście grupa Nubian Twist. No i oczywiście goście, w tym przypadku fantastyczny KOG. No i to cudne, afrobitowe brzmienie, do którego naprawdę chce się tańczyć. Mam nadzieję, że Państwo chociaż trochę porannie popląsali, a jeśli nie, to jest na to kolejna szansa, ponieważ zanim przejdziemy do następnej nowości, która swoją drogą też jest całkiem taneczna, to potańczymy jeszcze przy afrobitowych rytmach, choć tym razem sięgniemy trochę bardziej do klasyki i do muzyki tego, który tworzył podstawy afrobitu, Fela Kuti. It's 2000 black. And of course, we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black. Which we all contain must not expand our minds. 2000 Blacks Got to Be Free. Fela Kuti, a wraz z nim równie wspaniały Roy Ayers. Pani Marta pisze, że zgodnie z prośbą chwilę potańczyła w porannym pośpiechu, ale nawet udało się potańczyć. Mam wrażenie, że taki poranny taniec budzi lepiej niż kawa, a ja właśnie stuknęłam w swój kubek z kawą. Zobaczymy, co to będzie za godzinę. Ja panią zapewniam, że poranny taniec jest skuteczny, ponieważ nie tylko dodaje energii, ale także doskonale poprawia humor. Pan Mirek z Łodzi na słuchu już od godziny drugiej. Ahoj, w dzień świętego Patryka, mówi pan Karol z Łodzi. Listę obecności podpisała też pani Krystyna. A my wracamy do tych nowości. I tym razem przenosimy się do Polski, a konkretniej do Poznania. Jedziemy razem któryś raz, a ty narzekasz na pogodę, kler, politykę i zły czas. Dzielimy razem tę taksówkę, pan nie uraczył miłym słówkiem. Na starcie pan mi uległ walce, wysiądę tu na teatralce. Wdzięki, chodziłeś za nią 3 tygodnie. Prezentowałeś walki wschodnie. Potencjał, co w bicepsie drzemie, marząc, by z nią założyć plemię. A ona nic, w łeb wzięły sny. No ona nic. I odtąd smutek w tobie tkwi. Samotnie spędzasz całe lata. Nikt nie przytuli, gdy masz kata. Gorzki zrobiłeś się od tego, chociaż nie przyznasz się kolegom. Ja wierzę, że coś zrobić da się. Ta jedna czeka gdzieś na trasie. Że taka śmaka i owaka, żeś się w niej kochał za dzieciaka. Lecz byłeś Indianinem w krzakach, bo jak z dziewczyną przy chłopakach. Podobno serce ci złamała, gdy w 7 klasie wyjechała. To ja ci powiem w dobrym tonie, mam w telefonie numer do niej. Poznaniacy pewnie doskonale wiedzą, o którym miejscu tutaj mowa. Na Teatralce, czyli z tego, co mi wiadomo, na moście teatralnym w Poznaniu, miejsce, w którym wysiada z taksówki podmiot liryczny utworu i przy okazji oczywiście to tytuł piosenki. Marika, Envy i ich bardzo ciekawa muzyczna współpraca. Z zaskakującym tekstem, ale chyba jeszcze bardziej zaskakującym bitem, nawet jak na Enviego. Ja też przyznam państwu, że się na mostach nie znam, ale ten poznański to chyba w ogóle jest wiadukt i tak się zastanawiam, co w nim jest takiego, że został bohaterem piosenki. Może państwo wiedzą, jeśli tak, to standardowo zachęcam do pisania. We'll be right back.